जो श्रेष्ठ पुरुष इस परम उत्तम ऋषि व्रत का पालन करते हैं वे इस लोक में प्रचुर भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान श्री विष्णु जी के सनातन लोक को प्राप्त होते हैं। उत्तरखंड अध्याय 181 न्यास सहित अपमार्जन नामक स्तोत्र और उसकी महिमा। पार्वती जी बोली, हे भगवन, सभी प्राणी विष और रोग आदि के उपद्रव से ग्रस्त तथा दुष्ट ग्रहों से हर समय पीड़ित रहते हैं। हे सुर श्रेष्ठ, जिस उपाय का अवलंबन करने से मनुष्यों को अभिचार अर्थात मरण उचाट आदि तथा कृत्य आदि से उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के भयंकर रोगों का शिकार न होना पड़े, उसका मुझसे वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, हे पार्वती, जिन लोगों ने व्रत उपवास और नियमों के पालन द्वारा भगवान विष्णु जी को संतुष्ट कर लिया है वे कभी रोग से पीड़ित नहीं होते। जिन्होंने कभी व्रत पुण्य दान तप तीर्थ सेवन देव पूजन तथा अधिक मात्रा में अन्न दान नहीं किया है उन्हीं लोगों को सदा रोग और दोष से पीड़ित समझना चाहिए। मनुष्य अपने मन से आरोग्य तथा उत्तम समृद्धि आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब भगवान विष्णु जी की सेवा से निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। श्री मधुसूदन जी के संतुष्ट हो जाने पर ना कभी मानसिक चिंता सताती है, ना रोग होता है, ना विष तथा ग्रहों के कष्ट में बंधना पड़ता है और ना कृत्यों के ही स्पर्श का भय रहता है। श्री जनार्दन जी के प्रसन्न होने पर समस्त दोषों का नाश हो जाता है, सभी ग्रह सदा के लिए शुभ हो जाते हैं तथा वह मनुष्य देवताओं के लिए भी दुर्दर्श बन जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखता है और अपने प्रति जैसा वर्ताव चाहता है वैसा ही दूसरों के प्रति भी करता है। उसने मानो उपवास आदि करके भगवान मधुसूदन जी को संतुष्ट कर लिया। ऐसे लोगों के पास शत्रु नहीं आते, उन्हें रोग या अभिचारिक कष्ट नहीं होता तथा उनके द्वारा कभी पाप का कार्य भी नहीं बनता। जिसने भगवान विष्णु जी की उपासना की है उसे भगवान जी के चक्र आदि अमोघ अस्त्र सदा सब आपत्तियों से बचाते रहते हैं। पार्वती जी बोली, हे भगवन, जो लोग भगवान गोविंद जी की आराधना ना करने के कारण दुख भोग रहे हैं उन दुखी मनुष्यों के प्रति सब प्राणियों में सनातन वासुदेव जी को स्थित देखने वाले समदर्शी एवं दयालु पुरुषों का जो कर्तव्य हो वह मुझे विशेष रूप से बताइए। महादेव जी बोले, हे देवेश्वरी, बताता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। यह उपाय रोग दोष एवं अशुभ को हरने वाला तथा शत्रु जनित आपत्ति का नाश करने वाला है। विद्वान पुरुष शिखा में श्रीधर जी का, शिखा के निचले भाग में भगवान श्री कर का, केशों में ऋषिकेश जी का, मस्तक में परम पुरुष नारायण जी का, कान के ऊपरी भाग में श्री विष्णु जी का, ललाट में जलशाई का, दोनों बोहों में श्री विष्णु जी का, बोहों के मध्य भाग में श्री हरि जी का, नासिका के अग्र भाग में नरसिंह जी का, दोनों कानों में अरण वेश्य अर्थात समुद्र में शयन करने वाले भगवान जी का, दोनों नेत्रों में पुंडरीक अक्ष का, नेत्रों के नीचे भूधर अर्थात धरणीधर का, दोनों गालों में कलिक नाथ का, कानों के मूल भाग में वामन का, गले की दोनों हसलियों में शंखधारी का मुख में गोविंद जी का, दांतों की पंक्ति में मुकुंद जी का, जीवा में वाणीपति का, ठोड़ी में श्री राम जी का, कंठ में वैकुंठ जी का, बाहुमूल के निचले भाग अर्थात काख में बलघ्न अर्थात बल नामक दैत्य के मारने वाले का, कंधों में कंस घाती का, दोनों भुजाओं में अजह अर्थात जन्म रहित का, दोनों हाथों में श्रृंग पाणी का, हाथ के अंगूठे में सकर्षण का, उंगलियों में गोपाल का, वक्ष स्थल में अधोक्षज का, छाती के बीच में श्री वत्स जी का, दोनों स्तनों में अनिरुद्ध जी का, उदर में दामोदर जी का, नाभि में पद्मनाभ जी का, नाभि के नीचे केशव जी का, लिंग में धराधर का, गुदा में गदा गर्ज का, कटी में पीताम्बरधारी जी का, दोनों जांघों में मधुद्वीट अर्थात मधुसूदन जी का, पिंडलियों में मुरारी का, दोनों घुटनों में जनार्दन जी का, दोनों घुंटियों में फणीश जी का, दोनों पैरों की गति में त्रिविक्रम जी का, पैर के अंगूठे में श्रीपति जी का, पैर के तलवों में धरणीधर जी का, समस्त रोम कूपों में विष्क सैन का, शरीर के मांस में मत्स्य अवतार जी का, मैदे में कूर्मा अवतार जी का, वसा में ब्रह जी का, संपूर्ण हड्डियों में अच्युत जी का, मज्जा में दिज प्रिय अर्थात ब्राह्मणों के प्रेमी का, शुक्र अर्थात वीर्य में श्वेत पति का, सर्वांग में यज्ञ पुरुष का, तथा आत्मा में परम पिता परमात्मा जी का न्यास करें। इस प्रकार न्यास करके मनुष्य साक्षात नारायण हो जाता है। वह जब तक मुंह से कुछ बोलता नहीं तब तक विष्णु रूप से ही स्थित रहता है। शांति करने वाला पुरुष मूल सहित शुद्ध कुशों को लेकर एकाग्र चित्त हो रोगी के सब अंगों को झाड़े। विशेषतः विष्णु भक्त पुरुष रोग ग्रह और विष से पीड़ित मनुष्य की अथवा केवल विष से ही कष्ट पाने वाले रोगियों की इस प्रकार शुभ शांति करे। हे पार्वती, कुश से झड़ते समय सब रोगों का नाश करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम परमात्थ स्वरूप अंतर्यामी महात्मा रूपहीन होते हुए भी अपने रूपधारी तथा व्यापक परमात्मा जी को नमस्कार है। वराह नरसिंह और सुखदायी वामन भगवान जी का ध्यान एवं नमस्कार करके श्री विष्णु जी के उपयुक्त नामों का अपने अंगों में न्यास करें। न्यास के पश्चात इस प्रकार कहें, मैं पाप के स्पर्श से रहित शुद्ध व्याधि और पापों का अपहरण करने वाले गोविंद पद्मनाभ वसुदेव और भूधर नाम से प्रसिद्ध भगवान जी को नमस्कार करके जो कुछ कहूँ वह मेरा सारा वचन सिद्ध हो। तीन पगों से त्रिलोकी को नापने वाले भगवान त्रिविक्रम, सबके हृदय में रमण करने वाले श्री राम जी, वैकुंठ धाम के अधिपति, बद्री का आश्रम में तपस्या करने वाले भगवान नरवराह नरसिंह वामन और उज्जवल रूपधारी हयग्रीव जी को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आप सारे अमंगल को हर लीजिए। सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान वासुदेव जी को नमस्कार है। नंदक नामक खंड धारण करने वाले सचिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण जी को नमस्कार है। कमल के समान नेत्रों वाले आदि चक्रधारी श्री केशव जी को नमस्कार है।